काका ने इस बार थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, बेटा वो आधे घंटे से बाहर खड़ी है। मैं उसे कई बार कह चुका हूँ कि हवेली के अंदर आ जाए, लेकिन वो नहीं आई। वो कह रही है कि उसका काला साया पीहू पर पड़ जाएगा तो पीहू को दोबारा चोट लग जाएगी, इसलिए वो गार्डन में ही खड़ी है। रात बहुत हो गई है, ठंड भी लग रही होगी, तुम गार्डन में ही मिल लो। जब तक तुमसे मिलेगी नहीं, जाएगी नहीं। मिल लो बेटा, वरना ठंड में खड़ी रहेगी। हर्षवर्धन अपनी चेयर से खड़ा हुआ और पीहू को देखकर बोला, पीहू डैडी अभी 2 मिनट में आए, तब तक आप यहीं खेलो। पीहू ने हाँ में गर्दन हिला दी और हर्षवर्धन बाहर की तरफ जाने लगे। हर्षवर्धन जैसे जैसे हवेली के बाहर जा रहा था, हर्षवर्धन के दिल की धड़कन डबल स्पीड से भाग रही थी। हर्षवर्धन को खुद नहीं पता था कि उसे उस लड़की से मिलते हुए घबराहट क्यों हो रही है। दुनिया के टॉप बिजनेसमैन हर्षवर्धन के साथ एक मीटिंग करने के लिए लोग तरसते थे। हर्षवर्धन का कॉन्फिडेंस लेवल हाई था और आज एक लड़की से मिलने के लिए इतना घबरा रहा है। हर्षवर्धन के दिल में धक धक हो रही थी जो उसने कभी नैना के साथ महसूस नहीं की थी। हर्षवर्धन जो महसूस कर रहा था वो उसके साथ पहली बार हो रहा था। आज से पहले उसने किसी लड़की को देखकर ऐसा महसूस नहीं किया। फाइनली हर्षवर्धन ने अपनी घबराहट को कंट्रोल किया और गार्डन में चला गया। हर्षवर्धन की नजर ईर पर पड़ी। ईर ने व्हाइट कलर का सूट सलवार पहना था और ऊपर से एक काली शॉल ले रखी थी। ईर ने अपना सिर ढका हुआ था, नजरें नीचे की हुई थी। ईर ने सिर्फ हर्षवर्धन के पैरों को देखा और हाथ जोड़कर बोली, साहब माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपकी राजकुमारी को चोट लग गई। अगर मैं आपकी राजकुमारी को नहीं छूती तो आपकी राजकुमारी को चोट नहीं लगती। हर्षवर्धन हीर की खूबसूरती में खो गया। उसने तो हीर की बात सुनी नहीं, वो तो हीर को देखने में बिजी था। हीर कंटिन्यूअसली अपनी बात बोले जा रही थी, लेकिन हर्षवर्धन ने एक भी शब्द नहीं सुना। हीर को अच्छे से निहारने के बाद हर्षवर्धन का ध्यान हीर की बातों पर गया। हर्षवर्धन ने पूछा, आप यहाँ क्यों आई थी? कुछ काम था तो मुझे बुला लिया होता। आप अंदर आइए ना, बाहर क्यों खड़ी हैं? अंदर आ जाइए, बैठकर बातें करते हैं। आप पहली बार मेरी हवेली आई हैं, ऐसे बाहर खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लगता। आप मेरी मेहमान हैं, प्लीज अंदर चलिए। हीर तो हर्षवर्धन के सामने वैसे ही घबरा रही थी। डर के मारे हीर तो हर्षवर्धन को देख ही नहीं रही थी। ऊपर से हर्षवर्धन इतनी प्यार से बात कर रहा था कि हीर को हजम नहीं हो रहा था। आज तक हीर से किसी ने प्यार से बात नहीं की थी, इसीलिए उसे हर्षवर्धन की बातों पर यकीन नहीं था। उसे लगा हर्षवर्धन भी सतीश की तरह ही उसका फायदा उठाना चाहता है, इसीलिए बार बार हवेली के अंदर आने के लिए कह रहा है। हीर तो अपने ससुराल वालों के कहने पर हर्षवर्धन से माफी मांगने आई थी और वह जल्दी से माफी मांगकर जाना चाहती थी। हीर ने हिम्मत करते हुए कहा, अंदर नहीं आ सकती साहब, नहीं तो आपको नुकसान होगा। हर्षवर्धन ने हैरानी से पूछा, नुकसान होगा? तुम्हारे अंदर आने से नुकसान हो जाएगा, कैसे? हीर ने हाथ जोड़कर कहा, साहब मैं अंदर आऊंगी तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि मैं अपशगुनी हूं ना, मेरा काला साया हवेली पर पड़ेगा तो ये हवेली बर्बाद हो जाएगी। मैं बस आपसे माफी मांगने आई थी, मेरी वजह से आपकी राजकुमारी को चोट लग गई, माफ कर दीजिए। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आपकी राजकुमारी जल्दी ठीक हो जाए। हीर ने एक बार फिर हर्षवर्धन की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा। तभी पीहू भागती हुई बाहर आ गई। पीहू ने हीर को देखा तो उसकी तरफ जाने लगी। हीर ने पीहू को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, नहीं नहीं राजकुमारी मेरे पास मत आइए। पीहू ने पूछा, क्यों सिंड्रेला थी? हीर ने तो पहली बार सिंड्रेला शब्द सुना था, लेकिन वो दी का मतलब समझ गई। हीर ने बहुत ही मासूमियत से कहा, क्योंकि मैं अच्छी नहीं हूँ, आप मुझे हाथ लगाएंगी तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, इसीलिए आप मुझसे दूर ही रहिए। हीर और पीहू बातें कर रहे थे। हर्षवर्धन हीर को देख रहा था। हर्षवर्धन ने नोटिस किया कि हीर की गाल पर थप्पड़ का निशान है, जिसे हीर छुपाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी हर्षवर्धन की नजर उस पर पड़ गई। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, इतने घटिया लोग हैं, पता नहीं भगवान ऐसे घटिया लोगों को बनाते ही क्यों है। इतनी तो प्यारी है ये लड़की, और इस लड़की पर भी हाथ उठाते, पता नहीं ऐसे लोग के सीने में दिल होता है या नहीं। इस लड़की का मासूम चेहरा देखकर उन्हें तरस नहीं आता, मन नहीं करता कि इसे गले लगा ले। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था तभी उसके कानों में हीर की आवाज पड़ी। राजकुमारी अब मैं चलती हूँ, अब आप अपना ख्याल रखना, आप जल्दी ठीक हो जाना। इतना कहकर हीर ने हर्षवर्धन के सामने हाथ जोड़े और बिना हर्षवर्धन की तरफ देखे हवेली के गार्डन से चली गई। हर्षवर्धन उसे जाता हुआ देखता रहा। हर्षवर्धन अपने ही ख्यालों में था कि तभी उसके कानों में काका के खांसने की आवाज पड़ी। हर्षवर्धन का ध्यान आवाज पर गया और फिर हर्षवर्धन के चेहरे पर ना चाहते हुए भी एक मीठी सी मुस्कान ठहर गई। काका ने कहा, क्या बात है बेटा, बड़े बड़े बिजनेसमैन तुमसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं और तुम एक कम पढ़ी लिखी लड़की से कह रहे हो कि मुझे बुला लिया होता मैं आ जाता। हर्षवर्धन ने मुस्कुराकर कहा, हो गया काका, यहाँ भी और चिढ़ाना है। लगता है शिवाय और विराज का असर आप पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। दो दिन रघुवंशी मेंशन में क्या रहे, शिवाय और विराज ने आपको अच्छे से ट्रेन कर दिया। काका ने हवेली के अंदर जाते हुए कहा, चिढ़ाने वाली क्या बात है बेटा, अपने दिल की मानो, इतना पैसा किसी काम का नहीं अगर तुम अपने दिल की ना कर सको। हर्षवर्धन को काका की ये बात तो लग गई, इतना पैसा किस काम का अगर अपने दिल की ना कर सको, सच तो था। हर्षवर्धन कहीं ना कहीं हीर को देखकर अट्रैक्ट हो रहा था लेकिन वो खुद को रोक रहा था। दूसरी तरफ दिव्यांश रात के 11 बजे अपने मेंशन आया। आज तो वो डिसाइड कर चुका था कि वो दृष्टि के पास किसी भी हालत में नहीं जाएगा। आज उसने ना ही ड्रिंक की ना ही डिनर किया, सीधा स्टडी रूम में चला गया। फ्रेश होकर दिव्यांश चेयर पर बैठकर लीन हो गया। दिव्यांश के कमरे में जो लाइट चल रही थी, दिव्यांश उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था। दिव्यांश ने रिमोट उठाया और लाइट ऑफ कर दी। कमरे में अंधेरा हो गया। दिव्यांश को अब काफी हद तक सुकून महसूस हो रहा था। दूसरी तरफ दृष्टि कमरे में दिव्यांश का इंतजार कर रही थी। दृष्टि देख नहीं सकती थी लेकिन उसने महसूस कर लिया था कि काफी रात हो गई है लेकिन दिव्यांश अभी नहीं आया। दृष्टि को अंदर ही अंदर डर सताने लगा कि कहीं दिव्यांश अपने वादे से पलट ना जाए। दृष्टि पिछले 4 दिन से मेंशन में रह रही थी तो उसे इतना तो अंदाजा हो गया था कि कौन सी चीज कहां पर है। दृष्टि ने सोचा शायद आज दिव्यांश घर नहीं आया है, लेकिन दृष्टि का दिल मानने को तैयार ही नहीं था कि दिव्यांश आज मेंशन वापस नहीं आया। दृष्टि की बेचैनी तो दुगनी थी। दृष्टि को डर भी था कि कहीं दिव्यांश अपने वादे से पलट ना जाए और उसका दिल जो दिव्यांश के लिए धड़कने लगा था उसकी टेंशन अलग थी। दृष्टि खुद को समझाते हुए नीचे हॉल में अंदाजे से चली गई। दृष्टि ने बबीता आंटी को आवाज लगाई। बबीता आंटी सर्वेंट क्वार्टर में जाकर सो चुकी थी। दिव्यांश ने स्टडी रूम में महसूस किया कि दृष्टि बबीता आंटी को आवाज लगा रही है, लेकिन दिव्यांश ने आज सोच लिया था कि वो दृष्टि के करीब नहीं जाएगा, इसीलिए वो स्टडी रूम में ही चुपचाप बैठा रहा। दृष्टि जैसे तैसे दिव्यांश को ढूंढते हुए स्टडी रूम में आ गई। दृष्टि ने स्टडी रूम में पैर रखा। रूम में अंधेरा था। दृष्टि तो पहले ही अंधी थी, उसे क्या पता अंधेरा है कि उजाला। दृष्टि धीरे धीरे स्टडी रूम के अंदर आ गई और धीरे से बोली, मिस्टर रघुवंशी क्या आप यहाँ हैं? दिव्यांश ने चेयर घुमा रखी थी। दृष्टि की आवाज सुनकर दिव्यांश समझ गया कि दृष्टि स्टडी रूम में आ चुकी है। दिव्यांश ने चेयर घुमाई और दृष्टि को देखकर कहा, हाँ मैं यही हूँ। दिव्यांश की आवाज सुनकर दृष्टि को सुकून मिला। दृष्टि दिव्यांश से बहुत कुछ पूछना चाहती थी लेकिन किस हक से पूछती। फिर भी दृष्टि ने हिम्मत करते हुए कहा, मिस्टर रघुवंशी क्या आप मुझसे नाराज हैं? दिव्यांश भी दृष्टि की बातों में खो सा गया था। आज फिर कुदरत ने उन्हें साथ लाकर खड़ा कर दिया। दिव्यांश के खुद को रोकने के बावजूद भी दृष्टि उसके पास आ ही जाती थी। दिव्यांश ने कहा, नहीं मैं तुमसे क्यों नाराज होने लगा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे नाराज हूँ? दृष्टि ने हिम्मत करते हुए कहा, आज आप मेरे पास नहीं आए। दृष्टि की बात सुनकर कहीं ना कहीं दिव्यांश के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या दृष्टि मेरा इंतजार करती है? क्या उसे मेरे पास आना अच्छा लगता है? क्या मुझे इसे अपने दिल की बात बता देनी चाहिए? क्या मेरी फीलिंग्स को दृष्टि समझ पाएगी? जो मैं महसूस करता हूँ क्या दृष्टि भी करती है? दिव्यांश मन ही मन सोच रहा था। दिव्यांश ने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया लेकिन कर नहीं पाया। तब तक दृष्टि भी धीरे धीरे दिव्यांश की चेयर के पास आ चुकी थी। दिव्यांश ने दृष्टि का हाथ पकड़ा और धीरे से अपनी गोद में बैठा लिया। दिव्यांश ने दृष्टि की गर्दन पर अपनी चिन रखकर कहा, तुम्हें मेरी याद आ रही थी। ये सुनकर दृष्टि की गाल शर्म से लाल हो गए। दृष्टि के पास जवाब नहीं था। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा। दिव्यांश ने फिर पूछा, बताओ दृष्टि, तुम्हें मेरी याद आ रही थी? दृष्टि ने धीरे से नामे गर्दन हिला दी और हिम्मत करते हुए बोली, नहीं, मुझे डर है कि कहीं आप अपना किया हुआ वादा तोड़ ना दे। दिव्यांश ने दृष्टि को पीछे से बाहों में भरकर कान में धीरे से कहा, नहीं तोड़ूंगा। तुमने अपनी कीमती 5 दिन मुझे दिए हैं, बिल्कुल नहीं तोड़ूंगा। वादा करता हूँ कल शौर्य और आर्या दोनों आजाद हो जाएंगे। दृष्टि ने हाँ में गर्दन हिला दी। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की गर्दन में छुपा लिया, जिससे दृष्टि को अच्छा भी लग रहा था। शर्म से दृष्टि के कान और गाल लाल हो रहे थे। दिव्यांश लगातार दृष्टि की गर्दन पर किस कर रहा था। दृष्टि से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो हल्का सा पलट कर दिव्यांश के गले लग गई। दिव्यांश के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने अपना एक हाथ दृष्टि के बालों पर रखा और सहलाते हुए कहा, रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ है। दृष्टि ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो शर्म के मारे मरी जा रही थी। धीरे धीरे दिव्यांश दृष्टि में खोने लगा था। दृष्टि भी दिव्यांश का साथ पाकर खुश होती थी। दिव्यांश हर बार दृष्टि को इतने प्यार से प्यार करता था कि दृष्टि खुद को रोक नहीं पाती थी। दृष्टि को यकीन नहीं होता था कि मिस्टर रघुवंशी इतना गुस्से में होने के बाद भी इतने प्यार से प्यार कर सकते हैं। दृष्टि को लगता था कि वो 5 दिन उसके लिए नर्क बन जाएंगे, लेकिन दिव्यांश ने एक पल भी उसे ऐसा महसूस नहीं करा। दोनों फिर से उस अंधेरी रात में एक हो गए थे। करीब 2 घंटे बाद दिव्यांश दृष्टि को बाहों में लेकर सो गया। दृष्टि भी दिव्यांश के ऊपर लेटकर सुकून से सो गई। दोनों नहीं जानते थे कि कल उनकी जिंदगी एक महत्वपूर्ण मोड़ लेगी। दिव्यांश जान जाएगा कि दृष्टि देख नहीं सकती। दिव्यांश तो पहले ही एक गिल्ट में जी रहा था। जब उसे पता चलेगा कि दृष्टि देख नहीं सकती, तब पता नहीं वो खुद को कैसे संभालेगा। कहीं दिव्यांश का गिल्ट गुस्से में ना बदल जाए। दूसरी तरफ शिवाय ने डेजी का फोन रिसीव किया। डेजी ने कहा, शिवाय, मुझे आपके साथ एक पर्सनल मीटिंग करनी है, आप अभी मेरे होटल आ जाइए। शिवाय ने कहा, मैंने शौर्य को भेज दिया है। अब आपको कुछ और चाहिए तो आप मुझे फोन पर बता सकती हैं। मीटिंग तो हमारी हो चुकी है, अब आपको किस टॉपिक पर डिस्कस करना है? शौर्य डेजी को इशारे में कह रहा था कि वो शिवाय को सच ना बताए और सीधा यहीं बुला ले। क्या मोड़ लेगा दिव्यांश और दृष्टि का रिश्ता? क्या होगा अगली सुबह? क्या शिवाय डेजी से मिलने होटल जाएगा? क्या हर्षवर्धन ईर से शादी करेगा?